Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ilk vahyin gelişi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bu ay İslam aylarından Rebiyevvel ayı. Peygamberimizin doğumu, hicreti, ölümü hep bu ayda oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğumu, çocukluğu, gençliği, evliliği. Bunlar tabii kısaca buna bir geçelim inşallah, nasip olsa inşallah öncelikle. Peygamberimizin doğumu Aleyhisselam Hazretleri'nin diğer doğumlara benzemedi, farklı oldu doğumu. Sonra süt anneye verildi. O zamanki geleneklere göre Mekke'nin havası ağır olduğundan doğan çocuklar süt annelere verilirdi. Peygamberimizin doğduğu yılda Beni Saad kabilesinden kadınlar geldiler çocuk almak üzere. Bir kadıncağız vardı, Halime isminde, buna çok fakirler meşhurlar. Gelirken bunların develer de zayıf olduğu için geç kalmışlar biraz. Peygamberimiz almaya geldi bunlar da. Peygamberin dedesi sordu buna, ismin ne? İsmin dedi Halime. Kabilen Beni Saad dedi. Abdülmuttalip bundan şu yorum çıkardı. Halime hilimden gelir, yumuşak huylu, iyi hal demektir. Saad da saad, saadetten gelir, mutluluk anlamına gelir dedi. Bunu hoş karşıladı. Bunda Allah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni giderken yolda develerin sütü geldi. Mekke bir aya düzeldi. Çabuk gittiler bunlar. 4 sene orada kaldı Aleyhisselam Hazretleri. Zaten dünyaya babasız geldi, yetim geldi. 4 sene sonra Hazreti Halime bunu getirdi, annesine teslim etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Beni Saad kabilesinde iken anne baba bilmiyordu. Eve geldi, elinde bir boşluk gördü. Evet, annesi var, ruhu seviyor onu, anne. Fakat evde bir eksiklik var evde. Evde babası yok yani. Dışarı çıktı. Yaşıtları var tabii, oynuyorlar. Akşam üzeri oldu, bahçedeki arkadaşları koşuşuyorlar. Her biri babasına koşuşuyorlar, baba baba diye. Babaları bunlara kucağına alıyor, seviyor, okşuyor. O zaman Peygamberimize babasızlığın acısı içine çok dokundu Peygamberimize. Eve geliyor ağlayarak. Anne, niye benim babam yok? Herkesin babası var. Hazreti Amine, onun da gözü yaşlı. Yavrum, sen babam vefat etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 2 sene annesine beraber yaşadılar. 6 yaşına geldi. Medine'ye gittiler. Hem dayılarını ziyarete, hem de babasının kabrini ziyarete gittiler Medine Münevvere'ye. Orada aşağı yukarı bir ay kaldı orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri annesiyle beraber babasının kabrini ziyaret ettiler. Hiç babasını görmediği için bir babasızlık işini yaktığı için orada çok ağladı Peygamber Hazretleri. Annesi ağladı. Tabi evladı ağladı. Oradan çıktılar. Mekke'ye doğru kervana katıldılar. Yolda annesi hastalandı. Hastalandı. Yanlarında Ümmü Eymen vardı. Babadan kalan cariye. Dedi ki Emin Hatun, Amin Hatun, Ümmü Eymen'e, ben yola devam edemeyeceğim. Çok rahatsızım ben, dedi. Aşağı indiler. Hazreti Amine aşağı indi gibi hemen yere uzandı. Oturamadı. Fenalaştı birdenbire. Peygamberimiz annesinin boynuna sarıldı. Anneciğim, sen de mi ölüyorsun? Tabii elden bir şey gelmiyor. Annesi şu cevabı verdi peygamberimize. Kendini son toparladı da, yavrum, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım yavrum, dedi. Orada Mevla kavuştu. Mekke ile Medine arasında peygamber orada yeni yetim kaldı, anı yetim kaldı. Tabi peygamberimiz ağladı. Ümmü Eymen ağlıyor. Melekler alışıyorlar. Melekler bir biraz soruyorlar. Melekler. Acaba hikmeti ne buna? Bak. Bu son peygamber. Hatimül Enbiya. Hiç babasını görmedi. Annesini burada kaybetti çölde. Buyurdu ki Rabbim meleklere, onu annesi babasına vermeyeceğim. Eğer annesi babası hayatta olursa sıkıştı mı anne der, baba der. Onları ortadan kaldıracağım, yalnız Allah desin Celal. Peygamberimiz Mekke'ye getirildi. Tabii kader yazılmış. Rabbim bunu da takdir etmiş. Her şey olacağına varacak. İki sonra dedesi o da vefat etti. Amcası Ebu Talib'in eline kaldı. Peygamberimizin çocukluğu böyle geçti azı cemaatimiz. Hem yetimlik, hem gariplik. Önce babadan yetim, sonra anadan yetim, dededen yetim, amca yenge elinde büyüdü. Gençlik dönemiyle gel peygamberimiz. Gençliği de çok yoksul geçti gençliği. Yani o Resul Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyada yüzü gülmedi muhtemelen. Bakınız. Ona Rabbim dünyayı vermedi Rabbim ona. Onu Rabbim sevdi. Rabbim onu kendine aldı. Ona Mevla dünyayı sevdirim vermedi. Arabistan'da o dönemde gençler evlenmesi çok kolaydı, erken oldu evlenmeleri de. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii yetim olduğu için, yoksul, fakir olduğu için evlenemedi. 25 yaşına gelince ancak o zaman evlendi. Hatice Kübra denen kadıncağız. Hatice Validemiz muhteremler. O 40 yaşındaydı Hatice Validemiz. Evet, Peygamberimizin arada yaş farkı vardı ama Hazreti Hatice o dönemde bambaşka kadınmış. Zenginliği, iffeti, ahlakı, aklı, zekası, yöneticiliğiyle kendini tanıtan bir kadınmış kendisi. Peygamber evlendi bunlar. Hatta evlenmede şöyle oluyor azı cemaatimiz. Tabii hepsi ilginç bunların da. Hatice annemiz, Allah'ın da razı olsun, ki zor günlerin hanımı, dul kalmıştı. Çok zengindi, çok kişi onun talip oluyorlar evlenmek için. O da evlenmek istiyor ama kararsız. İçten sanki bir korku içinde var. İçten bir çekingenlik içerisinde var. Karar veremiyor. Bir gece rüyasında güneş onun evinde doğuyor, güneş. Odasında doğuyor güneş. Fakat güneş doğarken güneş yok, batmış güneş. Güneşin ısısı yok, ışığı yok. Güneş mat, donuk bir şekilde bunun odasında güneş doğuyor. Az sonra güneşe güç kuvvet veriliyor. Güneşin ışığı, ısısı önce hatçanlarımızı yakıyor. Oradan bütün yeri aydınlatıyor güneş. Hatice annemiz de uyanıyor birdenbire, terlemiş, duygulanmış, etkilenmiş bundan. Bu rüya boş değil diyor kendi kendine. Ama yorum yapamıyor ama. Bu rüya gerçek rüya, hak rüya diyor, bu rüya boş değil diyor, yorum yapamıyor. Onun amcaoğlu vardı, İdil-i Barak diye, çok yaşamış. Gözleri o anda görmedi kendisinin. Çok bilgili bir kimseydi. Ona gidiyor. Ya amcam oğlu, ben böyle rüya gördüm. Rüyasını anlatıyor. Bana bunun yorumunu yapar mısın? Biraz duruyor. Şöyle diyor. Ya Hatice, sana müjde olsun. Tuğba leken yani. Ne mutlu sana. Neden? O güneş Peygamber güneşi. Manevi güneş peygamber diyor. Sen onunla evleneceksin. Sen o peygamberin eşi olacaksın. Dünya ve cennette olacaksın. Yalnız evlendiğiniz zaman henüz daha peygamber olmayacak. Senin evindeyken onun oradan peygamber gelecek buyurdu. Hatice Validemiz tabi çok sevindi buna. Çok duygulandı. O kadar sevindi. Yalnız işim biraz karıştı ama. Evet, peygamber eşi olacak ama henüz şu anda peygamber değil daha. Ara sıra evin terasına çıkıp bakıyormuş etrafa, gelen geçenlere. Acaba bu olabilir mi, bu olabilir mi? Kimseye tabii olur diyemiyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan geçerken bir gözden takılıyor. Şöyle bakıyor, bakıyor. İşte haza peygamber diyor. Bunun her hali yaşantısı peygamber yaşantısı bu böyle diyor. Bunu bir denemek için Şam'a kervanla mal gönderdi. Tabi o deneyimde geçtikten sonra evlendiler. 25 yaşından 40 yaşına kadar 15 yıl çok rahat geçti hayatları. Yalnız Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yaşı 40'a yaklaşınca bazı işler değişti muhteremler. Yani bir insanın, bir beşerin peygamberliğe geçişi öyle kolay değil muhterem. Evli olmak bile kolay değil. Ne kadar büyük evliya varsa bak, araştırın ne zahmet çekmişlerdir. Çileler, nefisle mücadele, şeytana mücadele, uykusuzluk, açlık, gariplik, halktan kopma. Bir insanın evli olması bile kolay olmuyor direnle. Ruhsal bir inkılap bu. Ruhsal bir devrim oluyor bu, evli olmak bile. Ne kadar peygamber gelmişse, her birinin bu makama geçişi kolay olmuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de 40 yaşına yaklaşınca halleri değişti. Önce her gece rüya görmeye başladı. Sanki uyanık ama. Uyanık sanki. Açık, net rüyalar görüyor. Ve ertesi günü neyle karşılayacaksa onları rüyada görüyordu Hazretleri. Sonra Peygamberimize yalnızlık hali verildi. O hali verildi, yalnızlık. Yalnız kalma hali verildi. O kadar eşini sevdiği halde eşlerine oturmak istemiyordu. Çoluğu da vardı, kızları da vardı. Onları severdi. Onlara konuşamıyor Peygamberimize. Halka karışamıyordu. Buna fena fillah hali diyordu. Fena fillah hali deniyor buna. Her evliya bu makama geçer. Fena fillah. Yalnız tabii evliyanın fena fillah makamı başka, Peygamber o makamı başka. Fena fil efal vardır en aşağısı. Fena fil esma, fena fil sıfat ve fena fil zat derler. Fena fil zat. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de bu fena fillah makamına geçince fena Türkçemize kötü anlamına geliyor fena deyince. Arapça fanileşme yani yok olma anlamına geliyor Arapçada. Fanilik. Kul kendini kaybediyor o anda. Hiçbir şey bilemiyor. Kulağında unutuyor, bedenini unutuyor. Bedenini unutur. Kimseyi gözü görmez. En sevdiği evladı, eşi kim olsa olsun onları gözü görmez artık. Böyle. Neden? Bir Allah-u Teala bilir. Allah diye yanar, yanar, yanar Allah diye yanar. Fena filat eder buna. Peygamberimize bu hal verilince Aleyhisselam Hazretleri'ne evde tabi yaşayamıyor, duramıyor evinde. Ya Hatice, eşine, sakın yanlış anlama beni, bana izin verirsen, ben çıkacağım biraz, Mekke'nin dışı çıkmam gerekiyor, yalnız kalmam gerekiyor, ama sakın yanlış anlama beni ama. Tabii o Hatice'nin durumu biliyor ama, o beklenti de Peygamber'si için, o beklenti de Peygamber'in yanına azını verirdi. Peygamberine çıkardı. Doğru Nur Dağı'na giderdi. Nur Dağı'na. Artık bu irade dışı olan bir olaydı bu. Sanki Nur Dağı'nda bir cezbe, çekici bir hal var mani olarak. Oraya Peygamberimiz çekilirdi. Tam onun tepesinde bir mağara var. Hıra deniyor mağaraya. Küçük bir mağara. Ancak bir insan sığar. Tam tepesi zirvesinde Hıra diye mağara vardır. Küçük bir mağara. Peygamberimiz Nur'dan çıktı. O Hıra denen mağara içine girince nasıl bir çocuk annesini kaybeder, ağlar derken bulunca annesine sarılırsa, rahatlarsa o hale gelir Peygamberimiz. Peygamberimiz mağaraya girince rahatı Peygamberimiz. Rahatladı. Peygamber tek başına orada kalıyordu. Tabii geceleri de orada kalıyordu. İbadeti tefekkür Peygamber, tefekkür diyor. Yerlere bakma, göklere bakma, yıldızlara bakma, şu aleki bir denge düzen, ilahi emir, Allah'ın egemin hakimiyeti tefekkür halinde yalnız bir Allah bile Peygamber'si böyle. Bir şey görmüyor ama. Böyle bir zaman geçti. Yine bir gün kuşluk vakitlerinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mağaradan çıktı. Nurdağ'ın tepesinde etrafa bakınıyor. Ama maddeyi görmüyor Peygamber. Maddeyi görmüyor. İlahi cezbede ruh Allah'a yönelmiş. Hiçbir şey görmüyor ruhu. İlahi cezbede Allah yanarken bir ses duydu. Çok gür ses ama. Ya Muhammed diye. Aşırı gür ses. Peygamber sağına sola bakındı, kimseyi göremedi. Yukarı baktı, Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Asli şeklinde gördü zamanlar. Yeri gibi kaplamış ama. Cebrail Aleyhisselam yaklaştı Peygamberimize, ilk vahiy, ilk ayet-i kerime geldi. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbik. Önce yalnız ikra, tek kelime verdi. Ya Muhammed ikra dedi. Oku, oku dedi. Peygamber korktu, sarsıldı, bir kendine geliyor. Şöyle dedi, ma ene bi kari'in. Okumasını bilmiyorum. Tekrar, ikra ya Muhammed, oku ya Muhammed. Aynı şey söyledi, ma ene bi kari'in. Bilmiyorum. Üç sefer Cebrail Aleyhisselam'ı sıktı. Kucağına aldı. Çok sıktı Peygamber'i. Sıktı kendisini. Ondan sonra vahiy devam etti. İkra bismi rabbik. Rabbinin ismiyle oku. Bu okumak Peygamber'in tabi kitap okuyacak değil. Yani peygamberlik okumak olmaz. Bu ilahi vahyi kitap okuyacak. Bismi Rabbideki be istiane için Allah'tan istiane ile Allah'ın yardımıyla Allah'ın ismiyle oku. Yani besmeyle oku. Ellezî halak ve ayet devam etti vahiy. Ellezî Allah Celle Celaluhu halak yarattı. Yani yaratan Allah'ın adıyla, ismiyle oku buyurdu. Şimdi tabi burada neden ilk olarak bu vahiy geldi? Tabi araştırılıyor. Evliyullah biraz araştırıyor bunları. Hikmeti ne yani? Esra araştırıyor bunun. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o anda fena fizzat makamında. Fena fizzat Allah-u Teala'nın sıfatını bilmiyor o anda. Burada önce bir sıfat verildi. Halak, yaratıcı. Yaratmak Allah'ın sıfatı. Yani fenafi zattan fenafi sıfata iniş burada aslında. Veka billah geçişini burada olmuş oluyor burada. Çünkü fenafille haleke peygamberimiz görev yapamazdı. Halkı göremezdi. Halka uygun sağlayamazdı. Peygamber burada inmesi gerekiyor. Fenafi sıfata ellezi öyle Rabbin ki, öyle Rabbin ki halak, yaratan Rabbin. Burada halak, yani fiil geliyor burada. Halak. Bunun tabi faili Allah cealiyor. Mefulü yok şimdi burada. Yani neyi yarattı yok şimdi burada. Mutlak deniyor buna. Yaratan Rabbin adıyla oku. Yaratan. Neyi yarattı? Her şeyi yaratanına geliyor. Yani şunu yok. Mefulü yok burada. Yaratan Rabbim adıyla oku. Yani yaratan, yaratılmış varlıklara bak. Bu da Peygamberimizin buradaki tavrı fena bir zattan mahluka döndürülüyor burada. Yani yaratılmışlarda gör. İnsanlarda gör, meleklerde gör, şu alemde gör. Halaka insane min alak. Ayet devam ediyor vahiy. Halakar insane Allah insanı da yarattı. Şimdi burada insan da mahluk. Burada insanın bir özelliği var. Nokta halinde, daire içerisinde. Allah Teala buyuruyor. O Allah insanı da yarattı. Neden yarattı o insanı? Min alak. Alaktan. Alak kan. Kuyu kan, artık donmuş, pıhtılamış kan anlamına geliyor. Burada Rabbim böyle buyuruyor muhteremler. Tabii bir evliya bile boş konuşmaz. Bir evliya bile ne konuşuyorsa onun her kelimesinde hikmetler vardır. Allah-u Teala, Mevlamız, Hakim Mutlak Mevlamız, boş konuşmaz. Allah insanı bir kan fıtına yarattı. İşimizde, kalbimizde bir nokta vardı muhteremler. İşimizde. Bunun ismi şudur, Süveyda-i Kalp deniyor buna. Süveyda-i Kalp. Süveyda, sevdanın tezgiri, küçültülmüşü sevdanın. Sevda, kara anlamına geliyor. Sevda da Esved'in mühendisi. Süveyda, bir kan noktası anlamına geliyor. Herkesin kalbinde bir siyah nokta var. Kan pıhtısı nokta kalbinde, kara bir kan var. İşte insanın gönlü budur. Ona gönül deniyor muhteremler. İlham oraya gelir muhteremler. Doğuş oraya gelir. Gönül o noktadır, gönül. İnsan özü o kandır. İşte Mevlam bir Allah insanı kandan yarattı. Tabii bu ana karnındaki kan daha farklı kan oluyor. Fakat insanın özü o kan işte muhteremler. Özü o kan insanı. İkra ve Rabbüker Ekrem. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ayetler. İkra, sen oku ya Muhammed. Ve Rabbüker Ekrem, Rabbin Ekrem. Ekrem, en kerem sahibi. Yani keremi, sonsuz, sınırsız keremi. Kerem, karşılıksız verme. Karşılıksız verme. Hiçbir şey beklemeden verme. Yani Rabbin kullanan bir şeye beklemez ama Rabbin kullanan verir de verir. Burada Mevlam böyle buyurdu. Rabbin en kerem sahibidir Rabbin. Kerem sahibidir. Yani sen ya Muhammed'im okuma bilmiyorsan da Rabbin sana öğretecek. Peygamberimiz bu vahiy alınca ayet tabi daha devam ediyor da onu da geçelim inşallah. Mevlam buyurdu. Ellezî alleme bil kalem. Allah kuluna kalemle yazmayı da öğretti. Alleme bil kalem. Allah insana kalemle yazmayı da öğretti. Burada bak durma gerek muhtemelen. İnsan kendi öğreniyor yazmayı. İnsana yeteneği veren kim? Kuşlar. 10.000 sene önceki kuşun yaşantısı neyse aynı yaşantı devam ediyor muhtemelen. Bakınız. Hatta 100.000 yıl önce bir leylek, güvercin nasıl yaşıyorsa aynı yaşantı devam ediyor. Hiç değişmiyor yaşantı. Aynı sesi çıkarıyor. Ötüşü aynı. Aynı türü yuva yapıyorlar. Değişmiyor böyle şey. Aslan çok güçlü. Kaplan güçlü. Ama yazı yazamıyorlar. Neden? Allah onu o yeteneği vermediği için. Burada tabii bir arzak var şimdi burada. Allah tabi buyuruyor. Alleme bil kalem. Allah kalemle öğretti. Buradaki kalem aslında kalemi kudret muhtemelen. Kalemi kudret bırakıyor falanca. Mevla buyuruyor. Nun vel kalemi ema yesturun. Bak. Vel kalemi o kaleme yemin olsun. Ema yesturun onun yanı satıra yemin olsun. Kudret kalemi. Tabii nasıl kalem bu? Kamışlar mı? Tükenmez mi? Değil bu tarafta. Bu bir varlık bu. Ruh-u azam deniyor buna. Bir varlık bu. Adına kalem deniyor ama. Büyük bir varlık bu. Onu Rabbim önce yarattı. Ona Rabbim emir verdi. Ya kalem uktub. Yaz. Ne yazayım ya Rabbi? Mevlam buyurdu ki evvel ahirini yaz bakalım. Leh-i Mahfuz'a yazıldı. Yazılmadı. Peki nasıl yazıldı? Kalem mi yazıldı? Hayır muhtemelen. Kalemle yazılmadı. Nasıl yazıldı peki bu yazı? Üç çeşit yazı var. Üç çeşit. Biri Leh-i Mahfuz'da. O kalemin yazdığı yazı. İkinci yazı melekler var omuzlarımızda. Ki Mevla buyuruyor. Kiramen katibine. Katip melekler var yolumuzda. Bunları yazıyorlar. Bunu yazıyorlar. Üçüncüsü hafızamızda beyin hücrelerinde yazı var. Mesela bir hafız Kur'an-ı Kerim'in baştan başa ezberliyor. O kişi Kur'an-ı Kerim okurken gözünü kapar, sen Kur'an-ı Kerim bakar gibi okur Kur'an-ı Kerim'e. Hangi sayfada, hangi satırında, hatta kelime harfler onun gözüne gelirler. Nedir muhtemelen bu? Onun beyninde hücrede yazılmıştır bu. Nasıl yazı bu ama? Kalemle mi? Hayır muhtemelen. Hatta her insanın bunu farkına varır. Mesela bir kimse 10 yıl önce birisinden görüşmüş, tanışmıştır. Kişi bir yere gidip gezmiştir. 10 yıl sonra o konu açılır, kişiye bir düşünür. Yani beyindeki hücreleri bir de bilgisayara tuşuna basar. Tıklar kişi arasını, oraya getirir. Tamam, evet de ben seni şurada buluşmuştum, şuraya gitmiştik der böyle. Demek ki beyindeki hücrelerde yazılıyor bunlar. Şekil de var, görüntü de var, ses de var. Bir insan son zamanlarında hiç göremese, yani tam gözünü kaybetse kişi, yana biri gelir. İşte amca, beni tanıdın mı? Sesini tanır. Tanır sesini tanır. Neden tanıyor? Onun sesi de hafızada var mı? Bak böyle. O da haber edecek. İşte insanın beyin hücrelerinde, hafızada hem görüntü var, renkler var, şekiller var, sesler var, hatta kokular var, kokular. Kişi alır koklar da, ha bu koku der bak, o da muhtemelen. Beyindeki yazı neyse, melek yaz o şekilde melek yazdı muhtemelen. Yani melek de böyle kağıt yazmıyor. İnsan namaz kılarken, yolda giderken, Kur'an okurken, tabi haram işlerken de melekler çekim yapıyorlar muhtemelen. Çekim yapıyorlar muhtemelen. Hem görüntü alıyorlar, hem sesi alıyorlar, direkt alıyorlar. İşte mahşer gününde bunu insan verecek, kişilerine verecek. Bakacak kişi namaz kılarken çekim yapılmış baştan başa. Secdede, rükuda, ettehiyatıda okuduğunu çekim yapılmış. Tabii öbür Allah korusun içki aleminde çekim yapılmış. İşte adı cemaatine bakınız. Demek ki buradaki nasıl yazıysa bunlar Leh-i Mahfuz'da bu o şekilde. İşte peygamberlerin okuması odur maknalar. Mevlana buyurdu, ya Muhammed'im ikra oku. Bismillahirrahmanirrahim. Ne nasıl okuyacak? Bir defter mi okuyacak? Kağıt mı? Kitap mı? Hayır. Leh-i Mahfuz okuyacak. Okuyacak oraya. Hatta büyük evliyalar bile keşf aşık olanlar oraya biraz daha tabi ona bulanık gördü onlar. Daha mat görürler, biraz karıştırabilirler. Onlar bile okurlar. İnsanın geleceğine bazen bazen bilirler onlar. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk olarak Nur Dağı'nda İkra Suresinin ilk 5 ayet-i kerime gelip Peygamber'e gelmişti. Peygamberimiz o anda artık peygamberle geçişi olduğu anda peygamberimiz. Peygamber geçişi oldu. Peygamberin makamı çok ama çok yüce makamı olduğu için peygamber bir sarstı peygamberimiz. Sarstı peygamberimiz orada. Titredi. Terlemeye başladı peygamberimiz. Ateş gibi yandı. Öyle haller geldi. Evine gitti. Ya Hatice, bana bir şey oluyor. Ben hem korktum ben buyurdu. Ya Muhammed korkma dedi. Sana kötü şey görülmez buyurdu. Peygamberimize burada ilk vahiy geldi ama peygamberimize görev verilmedi. İnsanların davet işine verilmedi. Neden? Henüz daha o durum gelmemiş muhteremler. Yani o anda peygamberimiz Allah ile beraber yine. Fena filah peygamber. Allah ile beraber. Kimseyi göremez. Halka karışamaz. Uyum kuramaz. Anlatamaz o anda Allah diye yanıyor kimse. Aradan birkaç sene geçti. 3 sene rivayete göre. Yine peygamber Mekke'de giderken bir ses duydu yine. Ya Muhammed diye. Çok ama gür ses. Sanki gökler çatırıyor. Öyle ses duydu. Eve geldi. Ya Hatice. Destiruni. Örtün beni. Örtün yatacağım ben dedi. Örtüldü. Hırkasını üzerine örttüler. Yattı yerine. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam geldi maddelerinden. Geldi. Müddessir Suresinin başındaki ayete getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel müddessiru. Ey müddessir. Aslında müddessirdir. Tekvilin babına gelir. Ey örtüye bürünüp yatan. Yatan. Artık Peygamberimiz beka billahi geçti artık. Artık halka karışacak duruma geldi. Ey örtüye bürünüp yatan kum, kalk. Sen yatmak için yaratılmadın. Göreve kalk yani burada. Kum. Hemen peygamber ayağa kalktı. Kalktı. Peygamber kendini bildi anlardık. Kalktı. Ayağa kalktı. Yarın devam etti. Fe enzir. Buradaki fe fay takibiye. Hem anlamına geliyor, hemen insan uyarma başla bakalım. İnzar daha doğrusu korkutma anlamına geliyor. Korkutma. Tabii o anda ehliman yok ki müjde versin. Herkes ona şükür küfür halinde korkutma. Yani kim imana gelmezse tabii sonuç ne olacak? Haber verme. Ve rabbeke fekebir. Rabbin de büyük de. Tekbir al. Peygamberimiz Allahu Ekber dedi. O anda odada peygamber eşi Hatice annemi de orada. O da bir şey secdi. Cebrail Aleyhisselam'ı tabii göremez. Göremedi. Yalnız Cebrail Aleyhisselam'ın gelişi sezilirdi. İçeri bir hal oldu. Hal oldu. Onu secdi. Bir manevi bir hal oldu. Peygamber bakıyor. Peygamberimiz ayağa kalkıp da Allah-u Ekber deyince Hatice Hanım o da Allah-u Ekber dedi. Ve ayetin sonu şöyle oldu. Mevlam buyurdu. Veli Rabbike fasbir sonunda. Veli Rabbike fasbir. Rabbin için sabır eyleyeceksin ama. Sabır. Yani görevin zor. Ben şahsen bu durumu düşünce muhterem cemaatimiz çok duygulanıyorum böyle şey. Evet, peygamberimizin görevi o kadar ağır ki o kadar ağır muhteremler. Önce şu sıfırdan başlayacak. İsrailoğullarına peygamberler gelirdi, devamlı peygamber gelirdi. Onlar bir uyarma yaparlardı. Zaten imanları var kendilerinde. Fakat Peygamberimizin geldiği Mekke halkı toplumu sıfırdan başlanacak. Onlar daha önce peygamber gelmedi. Sonra o dönemde Arap Yarımadası dünyanın terk eden bölgesiydi. En geri kalmış bölgesi Arap Yarımadası. Mekke halkı taşlara tapınan, putlara tapınan, hatta ölü dişini yiyen, yaravaş insanlardı onlar. Canavar insanlardı. Bunun da ötesinde kendi öz kızlarını toprağa gömerler, diri diri gömerler. Bu kadar canavar insanlardı. Gidermişler Mekke'nin dışına. Önce bir çukur kazarmış. Evine geliyormuş. Kızını gelsene ben gezdireyim diye. Kız da biraz babacıysa kız tabi seviniyormuş. Tabii babası elinden. İşte babacığım babacığım diye götürüyormuş. Tam çukuruna gelince kızım babakken ne var diyormuş kızına. Kızı bakarken arkadan bir tek bu kızı atay aşka indiriyormuş. Kıza babacığım babacığım derken üzerine tapıtı onu örtüyor muhtemelen böylece. Yani öz kızını böyle göz göre göre bağırta bağırta dirili toprağa gömen bir toplum. Vahşi toplum. Ölü leşini yiyen vahşi toplum. Devlet yok orada. Gücü yeten gücünü yeten eziyor. Yani fuhuş, ahlaksızlık, şarap hepsi alan bir toplum. Böyle bir topluma tek başına giriş yapmak muhteremler. Sıfırdan başlamak. Onu Allah'a davet etmek. Yani günümüzde bizim vasfemiz çok kolay. Yani gidip oturuyoruz, konuşuyoruz. Çok kolay muhteremler. Yani din nasıl başladı? O peygamberin çektiği çile zahmetler. Rabbim buyurdu. Veli Rabbike fasbir. Habibi Muhammed Rabbin için sabredeceksin ama. Cebrail Aleyhisselam gitti. Peygamber sabredeceğim anında kendinde. Beka billah makamında. Allah ile gönlü, halk ile bedeni. Hatice anlamımız bir şey secdi. Ya Muhammed ne oldu? Bir şey oldu. Dedi ki Hatice, Cebrail Aleyhisselam şu anda geldi. Bana tebliğ görevini verdi. Hatta insanları davete mükellef oldum, emrolundum. Hatice, önce senden başlayayım Hatice. Gel Hatice, Allah bir de, başka ilah yok. Ben onun peygamberi kuluyum dedi. İlk Hatice anamız, ya Muhammed, ben zaten seni de bunu şey edermiştim buyurdu. Ben onu bekliyordum buyurdu. Peki ne yapayım şimdi? Peygamberimiz tuttuğunu elinden. Eşi olduğu için. Hatice kuli de bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü ikisi beraber dediler. Bir tek kelime şahitli Hatice anamız bütün makamına kat etti ama. Yani anlamı şu kısaca, eşhedü, ben şehadete bulunuyorum. Yani inanıyorum, biliyorum, ikrar ediyorum. En şunu ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah birdir. Yaratan O, yöneten O, mülk O'nun, her şey yaratan Mevlamızdır. Onun Hatice anamız bunu söyleyince öyle bir makama geldi ki bir Allah biliyor. Hale geldi. Sonra peygamberimizin peygamber tasdik ediyor. Tabii Hatice anamız o da birdenbire beşeriyetten bir sahabe olma makamına çıkınca tabii cezbeye gitti. O şahsiyet ağlama başladı. Ama tabii tatlı bir ağlamak mı? Çok tatlı bir ağlamak. Duygusal bir ağlamak, öyle bir ağlamak. Dedi ki, ya Muhammed, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Şöyle buyurdu Hatice, abdest al, iki kat namaz kılalım. Bu da sünnettir muhteremler. Yani bir gayrimüslim İslam'a geldi mi, iki namaz kılmaz sünnettir bu. Oradan kalın böylece. Peygamberimiz tarif etti. Hatice anamız abdest aldı. Peygamber imam oldu. İlk ümmeti ve tek cemaat peygamberimizdi. Peygamber imam oldu. Hacımın ona uydu. İki rekat namaz kıldılar. Ama ne kadar zaman sürdü onu Allah tarafından. Öyle namaz kıldılar. Yani yeryüzünde ilk cemaat kılan namaz bu namaz. İlk yeryüzünde cemaat. Melekler hayran böyle. Allah azamet kudreti orada onlara beraber öyle zevkli, feyizli, cenneti aşan bir hal oldu. Öyle hal oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şimdi ne yapacak? O Mekkelileri, yani özgün diri diri gömenler, vahşi insanlar, azgın insanlar davet edecek. Ama ne yapacak? Tabi sabredecek şimdi. Her şeyin tabi başlangıcı tabi caizse acemiliği diyelim yani şöyle var. Peygamber düşündü Aleyhisselam Hazretleri, acaba kimden başlasam, kime söylesem, şimdi peygamberim demek de peygamber zor geliyor yani. Yani sana mı kalmış peygamber edecekler diye. Yetim büyüdü, yoksul büyüdü, garip büyüdü, kendini aşağı gören bir tipteydi peygamber böyle. Mütevazı sürekli, öyleydi kendisi. Acaba kime söylesem şimdi, nasıl söylesem acaba? Aklına Hazreti Ebubekir geldi. En uyumlu onu gördü. İç zaman daha yakın yaşantısı. Onu gördü. Gideyim onun evine. Ona durumu açayım. Anlatayım durumu ona. İlk oradan davete başlayayım bakayım. O gece Hazreti Ebubekir de rüya görmüş muhteremler. O da rüya görmüş. Gökten ay yere iniyor. Her eve değil, bazen taksim oluyor. Fakat su ay tekrar toplanıyor. Hazreti Bekir evinde kalıyor ay. Orada kalıyor. Hazreti Bekir bunu kendisi şöyle yorumluyor. Demek gökten ay gelecek, bir mani bir işaret gelecek. Bu taksim olacak ama sonunda bu bana kalacak. Böyle anlıyor bu şekilde. Rüyayı tam yorumlayamıyor da gideyim Muhammed'e gideyim, onun rüyamı açayım, o buna belki yardımcı olur da bunu yorumlarız diyor. Hazreti Bekir evine çıkıyor. İkisi de yolda karşılaşıyorlar. Tabii, o gün bir selam verdiler birbirlerine. Peygamber soruyor, nereye ya Ebu Bekir? Sana gireyim ya Muhammed. Ben de sana geliyordum. Peki ne var hayrola, ne var ya Muhammed? Ya Ebu Bekir, Rabbim, güce Mevlam bana peygamberlik görevini verdi Rabbim. Evet, ben buna layık değilim ama Rabbim bana bu görevi verdi. Bu görevi yapmadan mecburum. Bu isteğe bağlı değil peygamberlik görevi. İsteğe bağlı yapmam değil. Bana Rabbim bu görevi verdi. Aklıma sen gelin ya Ebu Bekir, önce senden başlayayım. Peki ama ya Muhammed, Ebu Bekir şöyle dedi şimdi birdenbire, bir durakladı. Tabii beklemiyor böyle bir şey, duymadı da. Duyduğuma göre, önceki peygamberler bir mucize gösterirlermiş. Sen böyle bir şey yapabilir misin? Peygamber misin yani, yapabilir misin bu şekilde? Ya Ebu Bekir, gece rüya gördün ya rüyayı. Bak Ayşe'nde kaldı. Benden sonra yerim halifesi olacaksın, halife olacaksın. Bunun üzerine hemen yolda getirilmiş hatı muhteremler. O da eve geldi. Tekrar namaz kılıyor beraberce. Hazreti Salih o anda böyle ermiş çocuktu. Mürahekaydı. Peygamberimizin evinde kalıyordu o. Hazreti Salih bana geldi. Hatta Peygamber Hazreti teklif Hazreti Salih'e. Henüz daha böyle ermemişti ama çok akıllı, zekiydi. Şöyle şöyle oluyor, Hazreti Ali odaya giriyor, bakıyor, Peygamberimiz Hatice'nin anlamında namaz kılarken görüyor. Bekliyor, bakıyor, değişik ibadet şekli. Bekledi, ya Muhammed ne bu? Ya Ali, bana Rabbim peygamberlik verdi, iman davet edin, sen de imansın mı ol gel. Bir dur Hazreti Ali'ye durdum, gideyim, babama bir sorayım bakayım, Ebu Talib'e sorayım bakayım dedi. Peki Ali. Git babana sor, gel buraya. Hazreti Ali dışarı çıktı, durdu, geri geldi. Neden döndü ya Ali? Ya Muhammed, Allah-u Teala beni yaratırken babama sordu mu? Sormaz tabi Hazreti Ali. Ben niye Allah'a inanmaya babama sorayım? Babam ne karıştı benim inancama? O da imana geldi. Bir de Peygamber'in azaltısı Hazreti Zeyd vardı muhtemelen. Zeyd Peygamber'in azaltısıydı. O da imana gelince Peygamber'in 4 tane ümmeti oldu muhtemelenler. Yani bundan sonra artık işkencelerin başladı muhtemelen. İşkencelerin başladı böylece. Müşrikler putlarını korumak için Ebu Cehil başta, Ebu Lehu başta, Ebu Süfyanlar, Udbe Şeybeler gibi bunlar İslam'a karşı bazen bir cephe, çetin bir cephe. Peygamberimize hakaretler, peygamberimize saldırmalar, peygamberimize karşı sahabelere işkence, hatta iki de şehit verdik orada. Bu şekilde çok çetin mücadele geçti. 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de. Ancak buna bir peygamber sabredebilir muhteremler. Ancak buna böylece. Aşağılanma, dövülme, hakaret edilme, göz önünde eshabına işkence yapılma. Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye hanıma eşi, oğulları Ammar. Üçünü aldılar müşrikler. Mekke'nin dışına çıkardılar. Kızgın çölde aç, susuz kaldılar güneş altında. Dövdüler, yaraladılar, kuma gömdüler. Birkaç gün devam etti bu. İmandan geri dönün diye. Artık bitkin bir hale geldiler. Tabii çölde sıcakta beden su da kaybediyor su içmeyince. Beden su kaybetmiş, bitkin bir haldeler. Her tara yara bere. Çizikler, kan da her tara akıyor. Bitkin bir haldeler. Ama devam ediyor işkence yine. Peygamberimiz oradan geçti. Peygamberimiz geldi oraya. Peygamber tabii içi yanıyor. İki ümmeti işkence oluyor onlar. Allah yolunda. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Yasir Ali, sabredin. Sabredin. Cennet sizi bekliyor dedi. Cennet sizi bekliyor. Yani kurtulmayacaklar bunlar ama. Kurtulmayacaklar bunlar. Ama cennet var canım, cennet buyuruyor böyle şey. Ve orada şehit olan muhteremler. Hatta Yasir'in bir an bir deveye bağladılar. Böyle bir deveye bağladılar. İki deveyi ayrıca çektiler. İki ayrılar gençler böyle. Hanımı da Ebu Cehil edep yerine hançerle vurdu. Öldürdü muhteremler. Böyle şehit devirdik orada. Şimdi adı cemaatimiz Peygamberimizin hikayesi dinlemek. Hikaye dinlemek tabi daha başka mesele. Fakat bu hikaye değil muhteremler. Bizim Peygamber Aleyhisselam, Peygamber muhteremler. Peygamber Aleyhisselam'ı. Ne de bizim görevimiz? Peygamberimizin yolundan, izinden gitmek. Onun yolundan, izinden gitmektir. Nedir bu da? İslam'a çalışmak. Peygamberlerin en asil görevleri, kutsal görevleri insanları Allah'a davet etmek. Budur. Asıl görev budur. İslam'a çalışmak, Allah'ın dinine çalışmak, Kur'an'a çalışmak. Kur'an sahibi kalmaması gerekiyor. Müslümanlar tabii şu anda zafiyete bir kısım Müslüman din kardeşlerimiz. Müslüman dediği halde ama İslam'ı yaşamama, Kur'an-ı Kerim'i yaşamama. Peki ama ne olacak? Ne olacak o taraftar? Mısır'da bundan aşağı yukarı 300 yıl önce bir olay. Kitapta okudum bir yerde. Mısır'daki bir Müslüman, tekva bir Müslüman, Peygamber'i çok seven, Peygamber'i aşk olan bir Müslüman. Ne yapanmış? Her yıl Peygamber'in doğum günüse geldi mi, evinde bir özel bir tertip edermiş evinde. Evi temizleniyormuş, hanımla beraber. İşte elinden geldiği kadar işte et pilav pişiriyormuş, insanı davet ediyormuş evine. Hemen de komşusu bir Yahudi varmış. Yahudi oldu, yeni evlenmiş, yeni gelin gelmiş oraya. Tabii gelin de Yahudi gelin de. Yeni gelen Yahudi gelin, onun dikkatini çekiyor. Kolasını soruyor, bu komşu bugün ne var? Cenaze evinde yok, çıkmadı. Düğün de yapmıyor. Bunun evinde bugün bir telaşa var. Yemekler pişiyor, et kokuları falan geliyor. Buna da cemaat insanlar geliyor buraya. Ne var bunda? Kolası diyor ki yeni hanımına, bu benim komşu diyor, peygamberini çok seviyor. Onun peygamberin bağışlam doğum gecesi diyor. Her sene böyle yapar böyle yapıyor. Bu yeni gelin de, gelin Yahudi de merak ediyor şimdi. Tabii akşamdan sonra cemaat gelmişler, yenilmiş, içilmiş, namazı kılmışlar. Oturuyor cemaat, Kur'an-ı Kerim okunuyor, ilahi okunuyor, sahabeşleri getiriliyor. Bu gelin de açmış camını, yakılmış evde, dinliyor bunları. Fakat çok duygulanıyor ama, okunan Kur'an'dan, ilahiler, sahabe-i şerifeden, çok ama çok duygulanıyor gelin. Hep bir vakit geçiyor, tabi korusu yatalım diyor, gidelim diyor, beş yolu vakit diyor. Gelin kalkıyor, yatağına gidiyor, şöyle diyor korusuna, ne olur sen benim ricamı bağışlam diyor, bana dokunma sen bağışlam diyor. Ben de kenara bir bağışlık atacağım, kendi halime kalacağım ben diyor. Sen rica edeyim mi diyor, bana dokunma bağışlam diyor. O da bir kabul ediyor, gelin şöyle dönüyor, hep ağlıyor ama, çok duygulanmış, çok duygulanmış, hep ağlıyor. Gece rüyasında bakıyor, üç kişi, üçü nurlu ama biri çok nurlu bir ama. Bambaşka bir nurlu, üç kişi bu evlerine geçiyorlar, o komşu evine gidiyorlar bunlar şimdi, üçü de. Bu da merak ediyor rüyasında, kalkıyor, oraya gidiyor. Evde kalabalıklar varmış evde. Orada bunlar birine soruyor, kim bu gelenler? Biri peygamberimiz. Hazreti Bekir, Hazreti Osman diğeri de. Hazreti Ömer diğeri de. Peki diyor şimdi bu, acaba ben de içeri girsem, ama ben Yahudiyim diyor, acaba o peygamber beni kabul eder mi acaba diyor. Ben onu çok sevdim bu akşam diyor. İşte girebilir miyim? Tabii girebilirsin diyor. Herkese kucak açar peygamberimiz diyor. İçeri giriyor gelin de şimdi. Ama Yahudiyim diye kendi bir aşağı duygusu kendisi bir kenara çekiliyor. Peygamber çağırıyor kendisine. Kızım gel bakalım buraya. Otur bakayım. Peygamber işte bir bakınca içi bir nurlanıyor gelin işte. İçi bir nurlanıyor. Ya Muhammed ben Müslüman olacağım diyor. Peygamber peki bak söyle bakalım diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en abdühü ve resulühü. Bunu ağlayarak, bunu zor söylüyor. Yani Muhammed Resulullah derken uyanıyor ama. Resulullah derken uyanıyor. Uyanıyor ama terlemiş, yanmış işi, ağlıyor hala. Öyle ağlıyor ki tat tat ağlıyor öyle. O kadar tatlı ağlıyor kendisi. Bir ara aklına geliyor, ben şimdi Müslüman oldum diyor kendi kendine. Ben Müslüman oldum şu anda ama eşim Yahudi. Acaba nikahımız da oldu? Bilmiyor. Eğer nikahımız düşmüşse bana haram oluyor diyor. Kendi kendine şöyle yatağından kenara doğru gidiyor. Eşiğe dokunmasın bedene bir yer derken araya da bir şey sıkıştırıyor. Ben de gidiyor böyle. Uyanıyor eşi. Ne yapıyorsun diyor buna. Durumu söylüyor. Ben böyle rüya gördüm. Ben Müslüman oldum diyor. Şu anda belki bir nikahımız düştü bilmiyorum diyor. Sabah olsun inşallah. Gidip soruz bunu diyor. Ne olacak? Diyor ki eşi akşam ben duygulandım senin gibi diyor. Ben duygulandım diyor. Sabah da mühteye gidelim bakalım ne olacak bakalım diyor. Sabahtan kahve mühteye geliyorlar. Bu gelin hem ağlıyor hem ona durumuna. Ben diyeyim Müslüman olacağım diyor. Evet rüyamda oldum ama diyor. Yani uyanık almak istiyorum, tekrar almak istiyorum diyor. Büyütü şöyle diyor kendisine, kızım sen şu anda benden daha Müslümansın diyor. sen Peygamberimizin huzurunda onun manevi sahabesi iman etmişsin. Benim sen daha Müslümansın diyor. Peki diyor şimdi kız soruyor, benim eşim ne olacak? Benimse o Yahudi. Nikahın düştü. O zaman şu haram oluyor böyle diyor. Bunun üzerine kocası diyor ki, ağlayarak ben Müslüman olacağım diyor. O da İslam'a geliyor. O da İslam'a geliyor. Demek ki Peygamberimizin böyle doğum gecelerini muhteremler. Peygamberimizin sevgisinden kaynaklanan bir duyguyla iyi geçirmek, canlandırmak, yani bunu yaygınlaştırmak, halka bunu mal etmek. Hazreti İsa'nın doğum gecesiyle yıl başında tabi neler yapılıyor? Tabi din ötesi, din dışında ama. Ne yazık ki İslam ülkelerinde aynı şey yapılıyor ama. Aylar öncesinden yılbaşı hazırlığı başlıyor. Reklamlar başlıyor. Bitirin süsleniyorlar. Ama Peygamberimizin doğum geceleri, doğum ayları ne yazık ki çok ama çok sönük geçiyor. Çok sönük geçiyor. Yani çoğu çoğunun farkında bile değiller. Efendim niye bu akşam kandil akşamıymış duruyorlar muhtemelen bu şekilde. İnşallah cemaatimiz bunları canlandıralım muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizin aşkını, sevgisini çoğu çoğumuza aşılayalım. Evimize bu konu devamlı tekrarlanması gerekiyor. Evimize konuşulsun, Peygamber ismi şerifi geçsin. Yarın mahşer gününde tek şefaatçimiz Resulullah'ımız. Tek şefaatçimiz. Allah'ın izniyle tabi gelin adam böyle. Şefaatçimiz. Sonra Peygamber aşkı sevgisi muhteremler. Eğer kulun kalbine, gönlüne gelirse insan hemen birdenbire değişir. Aşk bir güneştir. Güneş muhteremler. Kalpteki zulmatı dağıtır. Nefsin karanlığı gider. Kul gafleten kurtulur. Uyanır kulağında. Ne zaman? Kalbe, gönle Peygamber sevgisi geldiği zamanlar işte. Peygamberi sevmek. Bunun için Peygamberimizin uygulaması gerekiyor sünnet-i seniyeleri. Yani Peygamber nasıl oturmuş, nasıl yemek yemiş, nasıl su içmiş, nasıl namaz kılmışsa bunların her birini de uygulamaya gerekiyor muhtemelen. Tabi bunun başına ne geliyor? İslam'a çalışmak muhtemelen. Bir Müslüman kazanmak, bir Müslüman ihya etmek, diriltmek, canlandırmak, Kur'an'ı yaşatmak. Yaşatmak böyle. Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek böyle. Yani şu dini canlandırmak böyle. Canlandırma gerekiyor böyle işte. Medine-i Münevver'de asr-ı saadette bir kişi gelip de Müslüman olunca sanki Medine-i Münevver'de bayram olur. Çoğunlukla sevinirlerdi. Bir Müslüman kazanır diye. Yani İslam'a kişi kazanır. İnşallah cemaatimiz Mevlam iziyle gönüllerimiz nurlandı mı, Peygamber'in şey kalbimize geldi mi, olur bunlar. Bir fıkra anlatayım inşallah, sıra bırakayım. Bir gencin biri Peygamberimizi seviyorum zannediyor kendi. Yani Peygamberimizi seviyorum zannediyor kendisi. Rüyasında görmek istiyor Peygamberimizi. Ona soruyor, buna soruyor. İşte şunu oku, bunu oku, üç kere, beş kere oku. Tamam, tavsiye ediyor kendisine. Hepsini yapıyor. Yani rüyada göremiyor, Peygamberimizi göremiyor rüyada. Sonunda bir gerçek aleme rastlıyor. Bu aleme soruyor. Hocam, ben Peygamberimizi çok seviyorum. Ben aşıkım Peygamberimize. Ama rüyamda göremiyorum. Acaba ne yapayım ki göreyim? Ne okuyayım acaba? Tabii alim de gerçek alimmiş. Keşif açıkmış yani. Şu gencin durumuna bakıyor. O görecek kıvamda değil ruhan. Ona şöyle diyor. Yavrum diyor, bu iş okumakla olmaz diyor. Peki ne yapmam gerekiyor? sen bu akşam diyor, yemek yerken diyor, yemeğin tuzunu bol tuz at yemeğine diyor. Yani çorbanın yemeğine diyor, tuzu doldur diyor. Böyle. Çok tuzlu yemek ye, çorbanın tuzu iç, ama arkadan su içme. Öyle yat diyor böyle. O zaman görürsün rüyanda diyor. Bakıyor genç, kolay bir şey bu. Evine gidiyor hemen, bekarmış da. Önlerine çorbaya koyunca alıyor tuzu, tuzu dolduruyor. Ne yapıyorsun yavrum? Evet yapacağım. Yemek geliyor, tuzu alıyor tuzunu. Çorbayı yemeği yiyor. Biraz tabii iş yanma başlıyor, su içmiyor ama. Yatıyor. Sabah kalkıyor, bir bakıyor kendine. Yine peygamberi göremedi rüyasında ama. Hocaya koşup gidiyor alime. Hocam, ben mahşerde çok aşırı tuzlu yedim. Gene peygamberi göremedim ama. Peki nereye gördün yavrum? Hep yanında su gördüm rüyamda. Gördün mü bakıyorum diye. İçin su da yanınca bak su görürsün böyle diye. İçin peygamberde yansaydı onu gördün diye bu şekilde cemaatinde. İşte aziz cemaatimiz yani peygamberimizi sevmeye çalışalım muhtemelen böyle. Yani peygamberimize yabancı olmayalım. O bizim peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Her zaman hatırladım inşallah Teala. Allah şahatı mahrum eylemesin. Allah'a emanet olun. İlla Fatiha.